W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jano proboszcza, wielas proboszcza. Proboszcza dodaje władza najwyższa. Czuwa nade mną bardzo starannie. Przeszukiwane moje sumienie. To zgroza, to już jest proboszcza zgroza. To zgroza, to już jest proboszcza zgroza. To zgroza, to już jest proboszcza zgroza. To zgroza, to już jest proboszcza zgroza. Strach przed piekłem z powietrze morza. Zekłamali słowa Chrystusa. W końcu tygodnia lud na placach zbiera pieniądze na nowe pałace. To zgroza, to już jest po prostu zgroza. To zgroza, to już jest po prostu zgroza. To zgroza, to już jest po prostu zgroza. To zgroza, to już jest po prostu zgroza. Napisano w księdze proroczej: nie mówcie do nikogo, ojcze.